حضور ارشاد فرمائے، ٹانگوں میں درد رہتا ہے، گھٹنوں میں بھی درد رہتا ہے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، اجتماع میں زیادہ دیر بیٹھتا ہوں، کافی پریشانی ہوتی ہے، کسی ڈاکٹر سے رجوع کیجیے۔ میرے پیر و مرشد سیدی قطب المدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی گھٹنوں میں درد تھا، ان کو یاد کر کے مجھے تو سکون ملتا رہتا ہے گھٹنوں کے درد کا۔ البتہ اس کے لیے ایک ٹیبلٹ کو مفید پایا میں، نیورومیٹ، نون یا واؤ را واؤ میم یا ٹے، نیورومیٹ، یہ روز کی تین کھانے کی ہے، لیکن ایک بھی کھا لو تو گزارا ہو جاتا ہے، مگر اس طرح کی دوائیں جو ہے نا یہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ کھائی جائے، آئین ممکن ہے کہ ایک کو فائدہ کرے دوسرے کو نقصان کرے، موقع آئے نہ آئے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید نقصان، یعنی کہ یہ ہر ایک کو موافق آ جائے، ہے یہ انہیں دردوں کی نیورومیٹ، اور بہترین علاج جو ہے نا پیٹ کا کفلے میں بھی، الحمدللہ تجربے کی بات ہے، پیٹ کے کفلے مدینہ آپ پر آپ توجہ فرمائیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ خود دیکھ لیں گے کہ آپ کو کیا کیا فوائد ہوتے ہیں، ان میں یہ جوڑوں کے درد بھی آپ کے انشاءاللہ کنٹرول ہوں گے، ہاں اعصاب کی تکلیف اس میں درست ہوتی ہے، الحمدللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔